merge peste sat, s-o pornit la colindat, prin meț copil sărac, Dumnezeu l-o bucurat. Prin meț copil sărac, Dumnezeu l-o bucurat. Copilul-i sărăcuț, nu are niciun bănuț, dar n-are pe Hristos și colindă bucuros. Dar n-are pe Hristos și colindă bucuros. Ai goală până acum și n-are nimic la drum, Dumnezeu s-o îndura, colăcel-o căpăta. Dumnezeu s-o îndura, colăcel-o căpăta. Cântă e frumos despre Domnul Sfânt Hristos, scutură din clopoțel, slavă lui Emanuel. Scutură din clopoțel, slavă lui Emanuel. Că s-o înoptat, frigul tare s-o lăsat, dar el cântă bucuros, slavă lui Iisus Hristos. Celui Sfânt veni de sus, slavă Domnului.